پتیارو کی شورا پرتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پرتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی محمد چی تراغلی تانوار دیوی شوی بانی محمد چی تراغلی تانوار دیوی شوی بانی لکستور شوی را پورتا تسبا پا مدینہ کی لکستور شوی را پورتا تسبا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دا افق پا کی نارو کی دا خوش خویون داری وی دا افق پا کی نارو کی دا خوش خویون داری وی سنگاز ما کپا زینا چوا اب خدا پا مدینہ کی سنگاز ما کپا زینا چوا اب خدا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی ستورو گواتا دا حیراتا اوغاشو کی وحیرت شول ستورو گواتا دا حیراتا اوغاشو کی وحیرت شول سپوش می تاولا جان پلو کر لحیا پا مدینہ کی سپوش می تاولا جان پلو کر لحیا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی چی تراغلی دا خزان او توفان کارڈ پا اوجو شوا چی تراغلی دا خزان او توفان کارڈ پا اوجو شوا انعامون پا نزل شوال لسما پا مدینہ کی انعامون پا نزل شوال لسما پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی د خوږی مینی اثر دی جانوانی و پریش کی د خوږی مینی اثر دی جانوانی و پریش کی پتا زندی بدرگا کر غر ہوا پا مدینہ کی پتا زندی بدرگا کر غر ہوا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی پتیارو کی شورا پورتا مرنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلا پا مدینہ کی شایستا ویلا یوسف شایستون پتا تمام شایستا ویلا یوسف شایستون پتا تمام دل نور پیدا کڑی وی آقا مدینہ کی دل نور پیدا کڑی وی آقا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی حبیب لا تو راب تا خدایا تا قبول تا دعا کری حبیب لا تو راب تا خدایا تا قبول تا دعا کری روحی واخلی پخبل پازل دا اشنا پا مدینہ کی روحی واخلی پخبل پازل دا اشنا پا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی پتیارو کشورا پورتا ورنا پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی دریا بونا پا موجو شول دشکلاو پا مدینہ کی